राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 8/1/1992 प्रातः लगभग 5 बजे मुरली मनोहर द्वारा भिन्नाश्रम में हुआ। राम। कर्म के त्याग से भी सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती, ये चौथे श्लोक में ये बात होती है। न कर्म नाम अनारंभ सिद्धि तो आरूर मुझे योगम कर्म कारण जी बताया कि योग में आरूढ़ होना चाहता है उसे कर्म योग कर्म कारण है। तो कर्म करने से ही समता का पता लगता है, समता है उत्तरार्ध है समत्व योग उच्चते, पूर्वार्ध है कर्म करने से कर्म योग में आरूढ़ होता है। योग में आरूढ़ होने के लिए कर्म कारण है और योगारूढ़ से तस्य उसी योगारूढ़ के लिए कारण है शांति समक कारण उच्चते। परमात्मा की प्राप्ति में शांति है तो शांति क्या होगा, त्यागा शांति निरंतरम, संसार के साथ संबंध विच्छेद करने से शांति होती है, ये एकदम पक्की बात है। मैं कहूँ टट्टी के छोड़ने से भी टट्टी होने से शांति होती है, पेशाब छोड़ने में शांति होती है, जितना आप त्याग करोगे त्याग के बाद शांति होगी, ये नियम है। त्यागा शांति अनंतरम तत्काल, तो संसार की आशा छोड़ने से इसकी इच्छा छोड़ने से इसकी कामना वासना तृष्णा संसार की छोड़ने से शांति मिलेगी। शांति में रमण करोगे शांति का उपभोग करोगे तो योग की प्राप्ति नहीं होगी, ये विघ्न हो जाएगा। फिर उसमें रमण करोगे तो शांति भी नहीं रहेगी, शांति भंग हो जाएगी। सुख लगो शांति का तो शांति नहीं रहेगी, शांति खर्च हो जाएगी। जैसे रुपया कमाया और खर्च कर दिया तो जमा नहीं होगा, तो वह शांति है वो शांति प्रापणीय नहीं है। पराम शांति बताया है वो पराशांत प्रापणीय है, शांति प्रापणीय नहीं है, शांति मार्ग में आती है। शांति है वो कारण है किसमें, परमात्मा की प्राप्ति में। योगारूढ़ किसमें, परमात्मा की प्राप्ति में। परमात्मा की प्राप्ति क्या है, परमात्मा की प्राप्ति समत्वम योग उच्चते। तो योग का उत्तरार्थ है समता, समत्व क्या है कि यही सर्गो ये साम्य संगमना, जिनका मन साम्यावस्था में स्थित हो गया उन्होंने इस योग में ही यहाँ ही संसार को जीत लिया, जीते हुए संसार पर विजयी हो गए। संसार उनको नहीं रहा था जब तक भोगों की संग्रह की भक्ति की वस्तु की अपने मन में कामना है तब तक हमारी विजय नहीं है। विजय कामना की है, विजय पदार्थों की है, विजय रुपयों की है, विजय भोगों की है, उनकी विजय हमारी पराजय है। जब तक इनकी इच्छा है नहीं हमारे मन में तुम हारे हुए है। लेने वाले का हाथ नीचे होता है, वो सतही नीचे होता है, वो तो हारा हुआ है। जिसकी साम्यावस्था में मन स्थित हो गया ये सब मन साम्य साम्यावस्था में न हर्ष है न शोक है न इच्छा है न द्वेष है न काम है न क्रोध है, अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों के मिलने पर मन पर असर नहीं पड़ता, ये मन की साम्यावस्था है। यही सर्वो ये साम्य स्थित मना साम्यावस्था मन स्थित हो गया तो उन्होंने संसार को जीत लिया। यहाँ कैसे जीत लिया के निर्दोष अंगे समम ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष और सम है। तो जिसका मन निर्दोष और सम हो गया तस्मात ब्रह्म स्थित हो गए। तो निर्दोष और सम मन हो गया, इसमें करने की क्या जरूरत है? आपका प्रश्न था कि कर्मयोग में कर्ण रहित कैसे है? कर्ण रहित स्वतः समता है, न राग है, न द्वेष है, न हर्ष है, न शोक है चित्त में, न प्रतिशीत प्रियम प्राप्ति है, न विदित प्राप्ति सा प्रियम स्थिर बुद्धि मनी स्थित। तो ब्रह्म उसमें न प्रतिशीत प्रियम प्राप्ति है, प्रियम प्राप्ति न प्रतिशीत। देखो ये प्रियम प्राप्ति न प्रतिशीत और अप्रियम प्राप्ति न उद्विजित, इस श्लोक का अर्थ मेरा कई दिनों तक समझ में नहीं आया था। पूछा जहाँ पर पूछने पर भी उन्होंने बताया, तो बताने पर भी मेरे करना नहीं आया। इस श्लोक कठिन प्रतिमा दिया मेरे को। प्रिय जब हो गया तो प्रतिशीत ताकि क्या रहा? प्रियम प्राप्य न प्रतिशीत, तो प्रिय अपन लगता है घड़िया वालू प्यारी लगी, प्रिय लगी प्रतिशीत क्या, वो प्रिय लगी तो भाष तो हो गया, ये अच्छी है अच्छी लगी अपनी बेल लगी। और उपेदित किसी ने गाड़ी दी, ताड़ना की, धक्का दिया, अपमान किया, तो बुरा लगा, तो बुरा तो लग गया। फिर उद्वेजित क्या होता है? उद्वेग तो हो गया, हो गया। तो ये उद्वेग न हो गए ये बात, और प्रतिशीत न ये बात समझ में नहीं आई। पूछा समझदार से, पूछा सबसे, पूछा शेर जी से, पूछा गोविंद का जी से। मेरी जान में गोविंद का जी गीता के बच्चे जानकार से, दूसरा हरे को मैं कहता नहीं हूँ, पर मेरी धारणा है कि गीता के विषय में जितने गहरे उतरे हुए थे, इतने गहरे उतरे कोई टीकाकार नहीं दिखता मेरे को। मधुसूदन मेरे को बहुत प्रिय लगते थे और मैं पास में रखता भी था, परंतु मधुसूदन मधुसूदनाचार्य भी इतने गहरे उतर नहीं थे। विद्वत्ता के जोर पर टीका तो नहीं थी, परंतु गीता में गहरे उतरे हुए जैसे गोविंद जी थे, ऐसा मेरे को मेरे से में नहीं मिला। इसी बात से उनसे मैंने पूछा, मन प्रेषित प्रेम प्राप्त नोदित प्राप्ति सा प्रियम, तो उन्होंने बताया, बताने पर भी मेरे बैठा नहीं। फिर उनके भाई थे हरे कृष्ण जी, आप जानते हैं नाम तो पुस्तक देखिए, योग पर प्रश्न लिखा है, वेदांत प्रश्न पर लिखा है, उपनिषद पर लिखा है, तो वो बताने लगे तो मेरे नहीं बैठा, आया नहीं समझ में नहीं आया। उन्होंने बताया क्या क्या बताया तो याद नहीं है हमें, परंतु हमारा समाधान नहीं हुआ, भीतर में ठीक समाधान नहीं हुआ। पीछे कई महीनों के वर्षों के बाद आपसे आप फिर समझ में आई बात, तो न प्रतिशीत प्रियम प्राप्त जो प्रिय है, ये प्रिय नाम अनुकूलता का है, अप्रिय नाम प्रतिकूलता का है। तो अब सर्दी के दिनों में अभी गर्म हवा अच्छी लगे, गर्म गर्म कपड़ा भी अच्छा लगे, आग के पास बैठ जाए तो उसके पास जो हाथ पैर तपा दे तो अच्छा लगे, तो ये प्रिय लगना हुआ ना। प्रिय लगने पर हर्षित न हो, हर्षित होना क्या है? मन में एक खुशी आती है, हर्ष विकार है, प्रिय लगना विकार नहीं है। त्वचा के अनुकूल होगा प्रिय लगेगा, त्वचा के प्रतिकूल होगा वो अप्रिय लगेगा। प्रिय अप्रिय लगना शरीर है, इंद्रिया है, मन बुद्धि है, और यहाँ तक है कि सिद्धांत है मैं अद्वैतवादी हूँ तो अद्वैत की अवस्था अच्छी लगेगी, अद्वैत सच्चा अच्छी लगेगी, द्वैत सच्चा इतनी अच्छी नहीं लगेगी। मैं द्वैतवादी हूँ तो द्वैत सच्चा तो प्रिय अप्रिय शरीर के भी है, इंद्रियों के भी है, मन के भी है, बुद्धि के भी है, सिद्धांत के भी है, प्रिय अप्रिय है, सब जगह अनुकूल प्रतिकूल प्रिय अप्रिय है। ऐसा मिलने पर हर्षित होना क्या, हर्षित होना विकार है। मन में खुशी आई, प्रसन्नता हुई, राजी हुए तो ये विकार है, ये विकार है। प्रिय लगना विकार नहीं है। और ठंडी में गर्म अच्छी लगे तो विकार क्या हुआ, ये तो ज्ञान है। प्रिय अप्रिय का ज्ञान हुआ, ज्ञान कभी दूषित नहीं होता। कोई ज्ञान हो किसी से ज्ञान है, ज्ञान दोषी नहीं होता, निर्दोष है ज्ञान। क्यों जैसी वस्तु वैसे ज्ञान हुआ, हमारे सब लाल पीला सफेद रंगा वैसा नेत्र से दिख जाए तो दिख जाए, तो क्या हुआ, कोई अच्छा दृश्य दिख जाए, कोई खराब दृश्य दिख जाए, बड़ा सुंदर बगीचा फूल खिले हुए ऐसा दिखे, एक जगह पड़ा जो चमड़ा उधरा हुआ हड्डी मांस पड़ी है बड़ी करी, उनको देखा तो वो दिख गया वैसा मलिन चीज देख गई, तो मलिन चीज देखी उसको इसमें विकार क्या हुआ। इंद्रिय का स्वभाव है, जैसे इंद्रिय के सामने विषय होगा उसका ज्ञान हो जाएगा, तो ज्ञान होना दोष नहीं हुआ। ज्ञान होने पर वो खराब देख खराब दे, अरे बेटा खराब मन खराब हो गया, ये विकार हो गया। तो विकार से रहित तो होता है वो, अनुकूल तो प्रतिकूलता के ज्ञान से रहित तो नहीं होता है। क्या नहीं, ये तो ज्ञान होता है अनुकूलता प्रतिकूलता का। आपने आदर किया तो अनुकूल मान दिया, गाली दी तो प्रतिकूल मान दिया, परंतु आपके साथ द्वेष हो जाए, आपने गाली दी तो आपने धक्का दिया, मेरा अपमान किया, द्वेष हो जाए, ये विकार है। और आदर किया बड़ा शिष्य नहीं हो जाए, उन्हें प्रियता हो जाए व्यक्ति में कि आदर करने वाला, तो ये विकार हुआ। और ज्ञान हुआ, ये ज्ञान प्रिय प्रिय ज्ञान है। और प्रशिषेत नवद्विदेत ये है विकार, तो निर्विकार जीवन होना चाहिए। और ज्ञान तो होगा ही, ज्ञान के विषय से मेरी धारणा है कि जो तत्व के जीवन मूर्ख पुरुष है उसको जैसा विषयों का ज्ञान होता है, जो भोगी को ज्ञान नहीं होता, भोगी को भोग का ज्ञान नहीं होता है, फंसता है वो अज्ञान के कारण से फंस जाता है, उसमें ज्ञान नहीं होता। ज्ञान ज्ञान का एक कायदा बता हुआ है, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा, वो आपको बताता हूँ, आपको अच्छा लगे ना लगे आप जाने। क्या कि संसार का ज्ञान होता है संसार से अलग होने पर, परमात्मा तत्व का ज्ञान होता है परमात्मा के साथ अभिन्न होने पर, वो कायदा है। संसार का ज्ञान संसार में रसे पसे आदमी को संसार का ज्ञान नहीं होता। संसार नाशवान है, क्षण भंगुर है, दुखदायी है, परिणाम खराब है, ये चीजें है, ये ज्ञान नहीं होगा। संसार रस्य पशु को ज्ञान नहीं होगा, संसार का ज्ञान नहीं होगा। संसार का ज्ञान तभी होगा जो संसार से भीतर से अलग हो जाएगा, निर्णय होगा अलग तटस्थ, तब संसार का ज्ञान होगा। और परमात्मा तत्व का ज्ञान बातें करो नहीं, परमात्मा तत्व का ज्ञान नहीं होगा जब तक अभिन्न नहीं होंगे, एक नहीं होंगे, तब तक परमात्मा तत्व का ज्ञान नहीं होगा। तो ज्ञान अलग होने से होता है संसार से, तो प्रिय अप्रिय का ज्ञान हुआ, ये तो प्रिय अप्रिय से अलग हुआ, तो अलग हुआ से दोष क्या हुआ, तो गुण है। ज्ञान होने से संसार से वैराग हो जाएगा, विवेक वैराग समाज से संपत्ति, विवेक होगा सतर सतर का तो असत से बिल्कुल वैरागी हो जाएगा, राग रहित हो जाएगा। भोगा में जो राग है वो फंसाने वाला है। अब कैसे बचाव है इसका तो हमें पता नहीं है, इस बात को कैसे बचाव है ये बताना ही हमारे सामर्थ्य नहीं है। मैं तो बताता हूँ, अब ध्यान दे आप सुना। जैसे भोजन में राग हुआ, तो राग हुआ तो भूख लगी तो भूख लगने में भी भोजन अच्छा लगेगा ही, भोजन अच्छा लगता है, अनुकूल भोजन है, स्वास्थ्य की दृष्टि से अनुकूल है, स्वास्थ्य की दृष्टि से अनुकूल है, इंद्रियों की दृष्टि से अनुकूल है, स्वास्थ्य से निश्चित नहीं है, विहित पदार्थ मिला है, न्याय युक्त पदार्थ मिला है, इस वास्ते अच्छा है, और भोजन हमारे जैसा रुचि है उसके अनुसार मिला है, और आयुर्वेद की दृष्टि से भी हमारे प्रतिकूल नहीं है, संतुष्टिक है, हमारे हृदय और ठीक से ऐसा भोजन मिला, उस भोजन किया तो भोजन में एक भोजन में रुचि होती है, खाने की रुचि खाए उसको, तो उसमें भोजन भूख में अच्छा लगता है, ये दोषी नहीं है। अच्छा भोजन लगा, उनसे हर्ष हुआ मन में, खुशी आएगी, आज तो निहाल हो गई, भोजन अच्छा हुआ, ये दोषी है। एक जगह पूछा बढ़िया भोजन कौन सा है, कि बढ़िया भोजन वो है खिलाने वाले की खुशी ज्यादा है, खाने वाले की खुशी कम है, वो है भोजन बढ़िया, और खाने वाले की रुचि ज्यादा है, खिलाने वाले की रुचि नहीं है, वो घटिया। आप समझेगा बड़ा आ गया क्या करना, रोटी दाली पड़ती है तो सबसे घटिया भोजन हो गया, भले देखने में अच्छा हो, स्वास्थ्यप्रद है, न्याय भी है और अनुकूल भी है और पथ्य भी है, परंतु भोजन घटिया है, वो अच्छा नहीं है, और खिलाने वाले को तो आनंद आता है खूब विशेषता से, तो खिलाने वाले को ज्यादा आनंद आता है, वो भोजन बढ़िया होता है। भगवान राम बिरने के बेर भूल नहीं सके, इतना अच्छा लगा, घर गुरु गृह सदन सासुरे भाई जब जहाँ पहुनाई, तब तहा कहे सबरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई, तो फल बिरने को आनंद बहुत हुआ, बिरने की खुशी बहुत हुई, इस वास्ते वो भोजन प्रिय हुआ। तत्वेजा तुम लोग में भोजन किए अपार, अके सबरी एक बिजली घर घुस पाए दो बार, रामावतार में एक बार भोजन मिले ठाकुर जी को, और कृष्णावतार में एक बार मिला, उम्र भर में खाने के लिए एक बार मिला, राम जी को तो सबरी के रहा, और कृष्णावतार में विद्रानी केला लाई, होश नहीं मना शरीर का, स्नान करती उम्र है जी आ गई, याद नहीं है कि मेरे कपड़ा नहीं है, और केला छिलका दे रही है, दिल का फेंक रही है, वही बात है, एक फेंक नहीं खाना जी उसे याद है, उल्टा कर दिया अपना छिलका देता है, नगन बैठी है और छिलका खा रहे ठाकुर जी, और मेरी फेंक रही है, बिजू जी है ये क्या कर रही हो, कैसे कर रही है ऐसे, तो वो बता कपड़े पहना, महाराज ने पिता में डाल दिया, कृष्ण भगवान ने आधा खोलते ही उसके ऊपर पीतांबर अपना डाल दिया, तो पीतांबर उठे बैठी है, पीतांबर भगवान का है कैसे उठ दिया, बिंदु जी आए फिर किसी कपड़ा पहना, बिंदु जी हाथ धोए खड़े धोया फिर जलने लगे, बिंदु जी वो स्वाद नहीं है जो बिरयानी के हाथ का स्वाद था, वो स्वाद भोजन में नहीं है, केला है, गिरी देर गिरधर मुखवाई, चिल्ला सोधन गिरी देर है, कहते बिंदु जी वो स्वाद नहीं, जो उस भोजन में स्वाद था, तो भोजन बढ़िया कौन सा होता है कि खिलाने वाले को आनंद ज्यादा आवे, बहुत ज्यादा आनंद आवे, विभोर हो गया आनंद में तो मीठा हुआ, खाने वाले को आनंद ज्यादा आवे तो खाने वाला तो सिंह है, अब हिरण को मार कर खाएगा तो खाने वाला तो आनंद आवा ही गई, हिरण को आनंद आएगा, मौस हो रही है, खावे जिसे खिलाने दुख दुख हो रहा है, ऐसे कोई कंजूस आदमी मेरे घर पर आ गया तो आप जिमाना पड़ेगा, लाओ मैं सब सब चीज डालो, मन में समझे आफत आ गई, क्या करे, खर्चा करना पड़ेगा, खर्च हो गया मेरा, तो भोजन निकृष्ट हुआ, भोजन बढ़िया नहीं हुआ, खिलाने वाला को आनंद ज्यादा आवे जो भोजन होता है, तो खिलाने वालों को आनंद आवे जो वो प्रिय है, वो भोजन प्रिय होता है बहुत ज्यादा, वो प्रिय में खुशी आवे तो वो खुशी की दोष नहीं है, उसमें खुशी भी आवे ना भोजन करने में, तो दोषी नहीं है। खुशी किसको लेकर के है? खिलाने वाले की खुशी को लेकर खुशी है, भोजन को लेकर नहीं है। भोजन बढ़िया चीज मिली उसको लेकर नहीं है, उसको खुशी देख कर खुशी हुई है। तो वो दूसरे की खुशी से खुशी, पर दुख दुख सुख सुख देखे, पर दूसरे के दुख देखने से दुखी होते हैं, दूसरों के सुख से सुखी होते हैं। ये संतों के लक्षण है, तो सुखी हुए ना, तो ये सुख दुख दोषी नहीं है। ये सुख दुख से ऊंचा उठाने वाली चीज है, ऊंचा उठा देना प्रेम प्राप्य नो प्राप्य छा प्रियम इस तत्व को बसाने वाला सिद्धांत है ये। तो ये दोषी नहीं है। तो बात कर रहा था, जिसमें खास बात कहनी थी वो ये कि विषया विधिवर्तन से निराहार स्थिति, निराहार के विषय तो निवृत्त होते हैं, पर रस वर्तो रस रहता है। ऐसा अनुकूल भोजन हो, स्वास्थ्य हो, बढ़िया गर्मा गर्म हो, अच्छा भोजन अच्छा होता है, अच्छा ये रस है, ये जो खुशी बिताती है ये दोषी है। इसमें आनंद आता है, एक रस आता है, खुशी आती है, ये दोषी है। प्रिय दोषी नहीं है, तो प्रिय का तो ज्ञान है और विकार है वो दोषी है। प्रणा प्रतिष्ठित प्रियम प्राप्त प्राप्त सा प्रियम स्थिर बुद्धि संपूर्ण ब्रह्मणि स्थित है। अब इसमें कोई शंका हो तुम्हारा, जिस समय भोजन कर रहा है उस अहमद वो भोजन नहीं है, दूसरा भोजन जो पहले कभी किया हुआ उसका याद उस समय माना ये रस भोजन याद है, दोष नहीं है। नहीं याद है दोष नहीं है, खुशी होना उसे ज्यादा राजी होना भीतर से तल्लीन हो जाना वो दोष। याद भी जहाँ किया हुआ भी भोजन में सवाल है, याद आ गई वो ज्ञान है, याद आ रही ज्ञान है, सुनती है और अभी अच्छा है बोल रही ज्ञान है। ज्ञान दोषी नहीं होता, विकार दोषी होता है। रस बुद्धि है, रस बुद्धि है, वो रस परम दृष्टा तो सभी निवृत्त, परमात्मा प्राप्ति होने पर रस भी निवृत्त हो जाता है, आकार निरपेक्ष हो गया। आकार निरपेक्ष बात भूल गया, कर निरपेक्ष क्या हुआ कि जो उत्तरार्ध है ना योग का, पूर्वार्ध में तो है कर्म करना, और करना करने से ही तो पता लगेगा कि सिद्धि असिद्धि में समूह के विषम रहे। करने न करने से ही तो पता लगेगा सिद्धि सिद्धि समूह भूतव समतुम योग उच्चते, सिद्धि असिद्धि में सम तो करे ही नहीं तो सिद्धि असिद्धि में क्या है। व्यापार किया तो मुनाफा हुआ तो सिद्धि हुई, व्यापार किया घाटा लगा तो सिद्धि हुई, तो व्यापार किए बिना सिद्धि असिद्धि में सम रहना ये कैसे होगा। तो कर्म करने से पता लगेगा, इसमें आवश्यकता है कर्म करने करना देखो इस कर्म योग में, तो कर्म करने में पूर्वार्ध में कर्म की आवश्यकता है, परंतु आगे जाकर समत्वम योग उचित है इसमें कर्म की जरूरत नहीं है, इसमें बिना कर्म के सुत हो सकता। कर्म योग है ना, योग और कर्म दो भाग है। जी की एक बात थी कुंडली महाराज कल से परसों से घूम रही थी, त्याग का भी त्याग कर दे। हाँ, तो ये त्याग का भी त्याग वाली बात नहीं, ये समझ यहाँ कर्म नहीं है, यहाँ कर्म नहीं है, त्याग तक तो कर दे, त्याग का भी त्याग में कर दे। हाँ, वो शेर जी ने कहा ये समझ में नहीं ऐसी बात, दूसरे बच्चा तो चिंता में दूसरे भाग में आई है बात कि त्याग का भी त्याग ऊंचा है, पर ये साधक समझता नहीं है, नहीं समझेगा, समझ नहीं आएगी बात। तो वहां कर्म नहीं है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।